all day and play the night out. Or I could wonder about you. Or I could wonder about you. Sensing, the boundless ocean, bright and clear heart. בפרחים אשר נטו בגינה בציצי הים ינטון בגלינו הקדום לילה לילה מסתכלת הלבנה ואומרת הלבנה לענן נו טיפה ועוד טיפונה לגני שיפרח הים כנתון בגננו הקטון כך אומרת הלבנה לעננים בגשם וצלצל בחלוני שר ניגון עליז לפרח בגני וענה היד פינטון בשמחה ובססון למטר אשר צלצל בחלוני ומחר נצא כולנו אל הגן ונראה שם את הפרח הלבן ולכבוד הים כנתון בני ישיר את הפזמון ושמחה גדולה מאוד תהיה בגן the mended road I pause, taking time to check the dial. And the lily white, I never knew her name, but she'll be passing my way sometime again. Oh, let me show you. How the days in between have become so few. Friend of mine, united by Jersey River water, Jersey River water.